الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين موسى عليه السلام دخبل امسانا ویرید و رستو شو ملانا بلعزت ورطوی تیری گما زکر زمان سر پیغمبران پاغیر نرازی یرچ رازی نپنور خلق رازی داور سراو انی لا یخاف لدی المرسلون ولیکن غیرهم الخائف غیر خلق بیریگی دا انبیاؤنا بغیر خلق بیریگی انبیاء نیریگی دا ما سرا ہم پا غیر خلق کیم دو قسم دی إلا من ظلم ثم بدل حسنا کاری کدا سی چې ګناه کړی سزيات او کمیت نشوي به توبه استلی او ګناونه پریخي او خپل عملونه ناکارن هغه په خو عملونه باندې بدل کړی نفعنی غفور رحیم اغیتم بخنکوما انبیاء خو معصوم دی اغینا خو گناہ کی گنا و الا من ظلم استثناء منقطع دا و مانا دا لیکن سرا لیکن عام خلق کدا دا اللہ قانون دے او دا اللہ رب العزت اصول دی چی من ظلما ثم بدل حسنا ظلم کری گناہ کری او بیا خوش قسمت ای اگر خپل گناہ پا عمل سره بدل کی پا توبے سرا اللہ نا معافی غواری اللہ وی غیتم بخشش کون کے ماں مدہ زان لد عام خلق خبروا الا من ظلم مگر آسو کو چی گناہ کری ظلم کری پخپل زان سم بدل حسنا او بے بدل کری پاغی باندے نیک عمل تو بیست لی داغینا اگر گناہ پزے باندے خامل شروع کری بعد سو ان پس داغی گناہ فینی غفور الرحیم بے شکزو بخون کے مہربان دے دخپل رحمت وسعت بیان کو عرضے کی بیان ہوئی او بندیان لا حوصلہ بڑا ہوئی چنو می دکی گئے ما ولی پریشان ہے الله وی زما رحمت ډیر وسیع دی ګناه کنه کول انسان نو الله بخنه د سش کولا معافی به څنګه کولا دا صفت بد الله څنګه او چعفون دی غفورون دی دا صفتونه خود دې د پار دی چې د بندنه به ګناه کیږي خو دیو دا عقل نکار اخلی دا فکر نکار اخلی خو دیو پاگی گناہ باندخ پیمانہ کی بس اللہ بے اوتم آف کی دے موسیٰ علیہ السلام سر خبرہ اکڑا اس ورطا بلا معجزہ خی یو خوام ساشوا اگر ورطا اکوا موسیٰ علیہ السلام باندې یره تیر کړه خدا خیر خیریت شو په بل معجزه او تخیچ غاسانه را و ادخل یدک فی جیبک ننباسا لاس پل پگریوان کی یا پترخ کی جیب کم دی دا یادی تغال جیب نیا دی جیب مشهور پا دنیا کی دادا مخی دادا سل تو گوڑی دا خوبا کی رست راوت دی ندی تا ترخ وی گریوان وی لاس با دی که نن باسی او چی بیراو باسی ناغا با تک سپین وی بریخ با کئی رنا با کئی دا سی چې بندیان بو تا کته نشي نو بل معجزه یې و ادخل یدک فی جیبک داخل کا خپل لاس په خپل گریوان کې تخرج بیضا من غیر سوء او بابا سدی لرا تک سپین بغیر د سمارز نه یو خواس پینوالی چې د مرز ناراضی ادمر نه ای د سپینواله د معجزې ده نو دوه معجزې دا شوې عصوا او ید بیضا او معجزې نورې وی چلا موسیٰ علیہ السلام تور کړی وی چې پینځه د هغه سورت اعراف کې بیان شوی وی فارسلنا علیم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم دا فرعونیانو باندې راغلی دا کارونه او معذابونو او معجزې د موسی علی السلام دغه سه معجزه وا چې فرعونیانو پاغه باغونو کې فصلونو کې کمی راغی ونقسم من الاموال والثمرات ننه معجزی یادی موسی علیہ السلام تا چې په دې نه معجزو سره فرعون تلل شه هغه نور معجزی کده موسی علیہ السلام وینو هغه د فرعون نه رستوې بیا چې د ګټې ندولس چینه او په دریاب کې دولس لارې او په توریا ز سور او مناو سلوا اخو چې فرعون هلاک شنو داغه نه پاسو بیا دا خو هغه یادی چې موسی علی السلام فرعون تزی ملاوی دانه معجزې در سره واخل فی تسع آیات الی فرعون و قومه لارشتون فدی نهو معجزو سر فرعون تا و داغ قوم تا انهم کانو قوما فاسقین یقیناً دا یو قوم دی دیر بد عملا دیر گمراہ و دیر سرکشا فلما جاتهم آیاتنا مبصرتاً کلا چراغ لدی تا زمونگا معجزی اخکار اخکارا مبصرتاً سشک پکنو سپٹ پنا خبرنو مبصرتاً بلکہ پستر کو باند اخکاری دی هر معجزه چې وا په خپل ځای باندې عبرت وو مبصره وا تذکره وا قالوا هذا سحر مبين وې فرعونانو په جواب کې چې دا هم معجزه نه دي سحر دې جادو دې ښکارا جادو دا نو می پکې هو دنو ذکر اللہ مخکی ہوئی چه قومن فاسقین دا دیر غلط قوم دے دیر ناکار قوم دے دی کل خبر مانی وزستا مطلب صرف پیغام پیش کول لی تا دا غی سرکار نشتا دے کمانی او کنمانی اللہ وی چه آغاز ما کار دے وگورا نه معجزو تے سحر و جادو ایزا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا انکار کړو فرعونانو د دې معجزو نه او د دې آیاتونو نه او یقین کړو په دې باندې زړونو د دې ګور سمره جدای رااله ولی چې داغي سمره اختیاراتو مذخپل اختیاراتو په دایره کې هغه انکار وکړ نه منله او چې داغي د اختیار نه خبره بار وان الله وی پاږي کې انکار نشکولې جب د انسان په اختیار کې دا خپل د انسان په اختیار کې دا سترګې وګونه دا د په اختیار کې دي چې خو خاينو واوري چې خو خاينو ناوري چې خو خاينو اقرار وکي قبول کیاو کې او چې نه خو خنو نه کوي نه منموي دا خو د اختیار بلاندې دي او زلونه دا په اختیار کې ځانو دي دا الله په اختیار کې دي الله وی زړونو یقین کړو چې دا موسی عليه السلام په حق ده او دا معجزې دي د الله رب العزت تر طرف نه چې موسی عليه السلام له ور کړی دي دا هغه په اختیار کې هم نه دي بلکې دا الله قدرت ته زلونه ګوره دا خبره باندې و او په خلی باندې انکار کوم دا په خلی باندې ولې انکار کوم ظلم او علو دا د ظلم ضد او د عنااد د وجنه او د لویې د وجنه په ضد کې راغلیو لویو پکې تکبر زکه په خلی باندې انکار کو چې نه دا سحر دی جادو دی اره موسی علی السلام ساحر دی دې دې حدود پاره علت بیان کو چې ظلم او علو وا اوسته قنت هان حسوم دا دغه د ظلم خبر الله وکړه حضرت ہے کہ دو مسئلے تے معلوم شو یودا چې سو پوری باندې اقرار نه کړي په کلمه باندې د اسلام پاغا شرطونو باندې نو کزل کې هغه خبره راغلی او زلې په یقین او تصدیق کړی نو دې ته مسلمان نشي ویلې ایمان دې ته نشي ویلې هر نبی او فرعونان ټول مؤمنانو کنه چې الله وي واستې کنه ته ان بوسهم زړونه خو په یقین کړو چې دا معجزات دي خواه یقین تدی پہ اختیار کے نو تدی پہ اختیار کے اقرار چوے لے ویچ آمننا صدقنا سلمنا چاو بالکل اللہ تاغا ایمان قبول دی چی اغا اختیاری بھی یسو پورے اغی اختیار رسے دو ناغی انکار کرو او چی داغی دے اختیار نا خبر بار شوا فاغا اللہ تنو قبول نو دیکھ دیر راغ لدغا سخا سنگی فرعونیانو نو دغا سی نبی علیہ السلام پو وقت کیمو کن ابو جہلو ابو لہبو دیخو بکلاب اقرارو مکڑو چې چاته نه تاسو کړو د دې پیغمبر په حق کې نو ته ویلو چې او حق دې رښتینی دې امانتګر دې دې قرآن کړو لیکن ایمان خو په نورا وړ کنه چې دا کلمې ویلې د اخلاص نه چې لا اله الا الله محمد رسول کلمه وې کنه کته وای چې نما ګور خبره کړې ده چې بس حق دی او کنه امانتګر دی او مونږه منو بالکل نه پدغه خن کی چېګه کمال کلمه تا ته پېښ کړي هغه تا ته د اسلام کم پیغام پېښ کړي هغه به وای ناغې نه وی کنه چېګه نه وینو اسه خو ایمان پدې نشي راتلې چې ته ځان نه خبرې وکې چل ول وکې دې ته خو ایمان نه وي نو ډیرو خلکو په زړونو کې دا حق راغلی و چې الله رب العزت مخ کې سورې شعراء کې وې کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین دغه حق او دغه یقین الله یې ما د مجرمانو په زړونو کې مرایس راوسته دي دا پارزل کښتا ولیکن مؤمنانو د ذلونو هغه داسې چې هغه کو سره اقرار مرګره ده اته مجرمانو هغه داسې چې اقرار ور سره نشته بغیر د اقرار نه شي کېږي یو دا مسله معلومه شو چې کو سو کوی چیرې ټیک داغه کلمه نه ویلي او د ذلونو مسلمانو د ذلونو څنګه مسلمانو زلونه مسلمان څنګه زلونه خو پیراونیانو مسلمانان چې واستې قنات هي ویل په د جبه اقرار وکې خو په هوش او په فکر باندې او په عقل باندې چې دا اقرار کوم تصدیقم بالقلب اقرارم باللسان دویمه ته دا معلومه شو چې فرعونیان دهریان نو چری خدای نه مانه او د خدای صفاتونه نه منل ولې دا سو مخکي دا نه معجزات چې دا د الله صفات د اولوهیت او قدرتونو او قران یو واستے قناتان غوسهم هغه بالکل د دې تصدیق کړي او پزړ کې د هری هوا چاته وی چې سره اړه الله د وجود قائل نه وي نہ ذات او نہ صفات منی نہ چې خدای چرتاشتا فرعونیان په دې باندې کافرانو چې غی اقرار نکوه د کلمې سم چې عام کافری کنه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين نو پس اگورا بیان چسنگ شان جام دا فساد کون کو مطلب دا قرآن دیده کی دی واقعی سر صرف دمر قدر تعلقو چه موسیٰ علیہ السلام اگا احوال چه باغی که دا غیب و نند خبر غیر جمع کولو که صورت مطلب داو چه غیب دان صرف اللہ دی انبیان دی خبر دا غیب و نند دا سیار دے که چه دا واقعی رضیم داو اور سری خانو خاقا چاول روانو سی ویلو او پیخ سشو دا ټول دا غیب خبرې وکړه او ښکار ویلی چې زه دې پاره زم چې ور راوړم دې پاره زم چې خلکو نه ځان پوکم لره تاسو مکی دې پاره زم چې تاسو ځان ګرم کئ بیا راځم وی کنه نو بیا راغې نی ور راوړو نیلار دچانا معلوم اکڑا ناغی زان توتکا ایسو نشو ابی آده موسیٰ علیہ السلام دا حمسا سر تعلق چا اللہ وی اغورد دوا چا وی اغوردو لانو رستیو تیو دانگل رستیو تیو دانگل اللہ رب العزت و توی چی یری گاما دا دیاری شینه دی استاغا حمسا دا لاس کوتا خذها ولا تخف ونسا هرېګما سورۃ طه کی تیرشیو اصل مطلب دې دی کې دا چې غیب دان صرف الله دی مولانا ایروم وی علم موسی چون کې شد در غیب وبن علم موسی چون کې شد در غیب وبن علم موشه کې بوت ارجمن چې د موسی علی السلام علم په غیب کې باندې شو نو ده خبر ناغوي چې د منګکان علم بکم زیم دی پیرانو ته منګکان ویل دغه دی ګټونو کې ناس دي کنه اذان لس غوټي موټي راجا مکی راټولې ډیر شی جمع کړي ارس شی بکیرا دی ته منګکان هغه وخت کې ویلې ولای روم کنن زر کاله مخ کې تیر شو او حکیم دي دا داوی کولی د غیب او خلک ټول راګیر کړو په دې کې په خلکو یې روبا چولیو د شرک جالی په خور کړو او هغه مرض وسوم په دنیا کې شتا یو په لاله الله وحدانیت یو بل په لاله د شرک مرضی په دنیا کې دا یو واقعیا ذکر شو په دې داوی باندې چې غیب دان الله دی وګوره موسی علیہ السلام د خپل امصاد حال نه خبر نشو واخره